मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, कुछ आप लोगों ने इसमें लिखे होंगी बातें कि क्या क्या आज के मुआशरे में हो रहा है। बल्कि आप माइक पे आना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं, बाद में आपको इंशाल्लाह ताला मौका दिया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ें, ताकि इन आयतों को पढ़ने का हम बेहतरीन हक अदा कर सकें कि हमारी ज़िंदगियों में तो ऐसा मामले नहीं हो रहे कि जिसमें हम मामलात करते हैं। अकीके का गोश्त औरत नहीं खाए, अच्छा ये भी बात हुई। एवरीबॉडी इज़ डूइंग व्हाट दे लाइक, सही। कुंडे की रस्म, उसमें भी आप देखिए एक ख़ास तरीका होता है, किसी चीज़ को साए के नीचे बैठ के नहीं खा सकते, किसी चीज़ को आप खुली ज़मीन जगह पे नहीं खा सकते। ये फजर के बाद बनेंगे, ये पाक औरत करेगी, पीरियड्स वाली औरत नहीं करेगी। हाँ, क्या बनेगा उनका कुरान से दूर है, दैट्स आई एम थिंकिंग। असल बात चाहिए ना, कुरान की आयतें हमारे लिए क्यों लाता है, ताकि हम अपना मुहासबा करें। जो लोग कुरान नहीं पढ़ते वो बेचारे कैसे समझेंगे, क्या दर्द नहीं पैदा हो रहा, क्या दिल में तड़प नहीं आ रही। ऐसे लोगों को हमने इन्हीं चीज़ों में छोड़ देना है, हमारे अपने प्यारे, हमारे अपने ख़ानदानों के लोग, वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते और हम उनसे मोहब्बतें करते, क्या हम इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दें भड़कने के लिए। जी गौस नाम रखना, ये भी फिर पता नहीं ये लफ्ज़ क्या लिखा है आपने, नालियाँ नाले मोहम्मद नबी सल्लम के जूते के बारे में बात आती है। ये 10 बीबियों और जनाबी सईदा की कहानी तो मैंने ख़ुद भी किया, कई साल तक पढ़ी, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। खाना पीना हमारे लिए इन इंसेंटिव हो गया है, जी ये बात बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि खाने पीने, असल में यकीन करें जहाँ भी ये रसूमात होती हैं असल चीज़ खाना ही रखा होता है। ये चीज़ें तो बाहर लोगों को कम होती हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में कशिश होती है। दीन के काम में भी तभी खुश होते हैं जब वहाँ भी खाना होगा। अक्सर न्याज में पीरियड्स वाले नहीं अलाउड, ओके। कुंडे पीरियड्स वाली औरत नहीं पका सकती। हमारे मोहल्ले में एक फैमिली थी जो औरत को प्रेग्नेंट होती तो बाबा शादीशुदा नहीं, पता नहीं क्या मैं पढ़ रही हूँ, शादी होने पे बाबा शादीशुदा, कोई मन्नत का नाम है पढ़ लीजिए, कोई माइक पे कह सकेगा तो बाद में बोल दीजिएगा। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स केम फ्राम द सेक्ट शिया, बुज़ुर्गों की बरसियाँ करते हैं, इवन बीबी फातिमा की बरसी भी होती है। जहांगीर वाला फिर से सुना दें, जी जहांगीर बादशाह था, उसने शादी की थी, फिर उसकी बीवी से हसद की वजह से कुछ औरतों ने एक रस्म बनाई कि मिल के कोई एक ऐसी न्याज दिया करेंगी, लेकिन उसमें शर्त ये लगा दी कि जिस औरत ने दोबारा निकाह किया है वो नहीं आएगी उसमें। तो असल में वो नूरजहां मलका को उसमें नहीं आने देना चाहती थी, बाद में फिर उसी में चीज़ें बढ़ती गईं। अक्सर लोग पीर बच्चा पैदा होने के बाद उसको बिस्तर के अंदर कोई शार्प ऑब्जेक्ट रख, जी बच्चा पैदा होता है तो चाकू रखा जाता है और उनका ख्याल है कि इससे बच्चा डरता नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। बेवा औरत मेहंदी नहीं लगा सकती। आज की आयात तो रबी अव्वल के हवाले से हैं कि दरूद शरीफ सब मिलकर पढ़ें, और जगह जगह मिलाद की आमद है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट हाउ कैन वी कन्विंस देम, किताब के साथ जोड़िए, आप एक दिन में नहीं जोड़ सकते, उनको बुलाइए अपनी किताब की तरफ। ये दिन भर का सफ़र है, ज़िंदगी भर का सफ़र है, ये सिर्फ रबी अव्वल में अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं जोड़ता या अल्लाह के नबी से नहीं जोड़ता। जोड़ सकें जब सब्र करके इनको बुलाएं, प्यार से मोहब्बत से आम बातें सुनाएं, फिर इन बातों पर लाएं, शुरू में इन बातों को डिस्कस ना करें। आई रिमेंबर माई पीर साहब टोल्ड मी टू स्टैंड ओनली ऑन योर टोज एंड डू नवाफिल वन ऑन डे ऑफ करबला फॉर इमाम। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सात बीबियों की कहानियाँ, नियाज ओनली फॉर वुमेन कैन ईट, वट इज़ द स्टोरी बिहाइंड कुंडे, ये भी किसी मौके पर सुना दूँगी इंशाल्लाह जब कोई मौका आएगा इसका। दे से वी हैव कुरबानी ऑन द नेम ऑफ अल्लाह बट वी सेंड सवाब टू बुज़ुर्ग, क्या ज़रूरत है इस बात की। औरत की چوڑیاں توڑ دیتے ہیں ہسبینڈ کی ڈیتھ پہ. جی یہ بھی ایک بری رسم ہے چوڑیوں کا ٹوٹنا کہ یہ شوہر چوڑیوں میں چھپا ہوا ہے کیا. پھر آپ دیکھیے بیوہ چوڑیاں نہیں پہن سکتی, گویا کہ یہ ساری نشانیاں شوہر کی ہیں. مانگ میں تلک وہ تو ان کے کام تھے, ہم کیوں کرنے لگ گئے. صحیح, 15 منٹ کا درس اور اس کے بعد 1 گھنٹے کا لنچ. ختم دلاتے ہیں کھانے پر, مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا یہ, کیسے دلاتے, نام سنا ہوا ہے تو اگر قرآن اور سنت میں ہوتا تو یقیناً اس کا طریقہ دیا ہوتا. بیوہ اور طلاق شادہ عورت جو ہے شادی کرنے والے کام اور ان کی ینگ لڑکیوں سے شادی کرنے والے بے شمار ہیں. جی بیوہ واسے نہیں کرتے اور ینگ سے کرنے والے. کالا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ہاؤ ٹو فائنڈ. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کرتے تھے وہ کوئی آج سے مختلف نہیں تھا.